contribuțiilor sociale în seama angajatului. Și proteste astăzi în mai multe județe ale țării, ies în stradă salariații din agențiile pentru plăți în agricultură. Salariile funcționarilor APIA din teritoriu vor scădea cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea formulată de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu privind cazul Belina. Vorbim de ancheta DNA legată de modul în care au fost adoptate în guvern hotărârile referitoare la insula Belina. Călin Popescu-Tăriceanu cere judecătorilor CCR să constate un conflict juridic de natură constituțională între parchet și guvern. Elena Tudor ne explică. Pe 23 octombrie, președintele Senatului a depus la Curtea Constituțională sesizarea privind cercetările DNA legate de modul în care au fost adoptate în guvern hotărârile referitoare la insula Belina. Concret, Călin Popescu-Tăriceanu solicită curții să stabilească faptul că pe viitor procurorii nu pot ancheta circumstanțele, oportunitatea și legalitatea hotărârilor de guvern. DNA anchetează transferul brațului Pavel și insulei Belina din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman prin hotărâre de guvern și modul prin care cele peste 300 de hectare din Albia Minora Dunării au ajuns apoi la firma Teldrum. În dosarul Belina, vă reamintesc, procurorii o anchetează pe Sevil Șaide, fost vicepremier și ministrul dezvoltării, suspectată de abuz în serviciu. În cazul Rovanei Plumb, suspectată de complicitate la abuz în serviciu, ancheta a fost blocată de Parlament. Și dacă vorbim despre judecătorii Curții Constituționale, să spunem că ar putea beneficia de o super imunitate. Comisia Juridică din Senat a aprobat un proiect de lege care prevede că judecătorii CCR nu pot fi reținuți, arestați preventiv, percheziționați și nici trimiși în judecată, fără încuvințarea a două treimi dintre ei. Anca Simina. Potrivit proiectului adoptat în Comisia Juridică, judecătorii curții nu pot fi reținuți, arestați sau percheziționați decât cu încuviințarea plenului aceleași instituții, la cererea ministrului Justiției sesizat de Procurorul General. Încuviințarea se dă cu votul a două treimi din numărul judecătorilor Curții Constituționale. Reprezentanții USR și PNL s-au opus adoptării proiectului, în timp ce senatorii PSD, ALDE și UDMR au votat pentru. Proiectul de lege este inițiat de deputatul minorității sârbe Adnagi Slavoljub. În text nu se precizează dacă judecătorul în cauză are dreptul să voteze pentru propria cuvințare sau nu. În plus, față de forma adoptată tacit de Camera Deputaților, Comisia Juridică a Senatului a eliminat prevederea ca judecătorii să nu poată fi nici urmăriți penal fără acordul a două treimi dintre membrii Curții Constituționale. Senatul este cameră decizională, urmând ca proiectul să fie votat și în plen, apoi, dacă este adoptat, să fie trimis la promulgare. În prezent, urmărirea penală, reținerea sau arestarea unui judecător al Curții Constituționale este încuviințată de cei care l-au propus în funcție, mai exact de șeful statului, de Senat sau de Camera Deputaților. Bucureștiul mai stă un an sub supravegherea Comisiei Europene în privința justiției, asta ne-au spus oficialii de la Bruxelles în raportul Comisiei Europene publicat ieri, care verifică practic dacă autoritățile române au pus în aplicare cele 12 recomandări ale Comisiei de la începutul acestui an. Raportul are critici dure la adresa justiției din România, am înregistrat progrese, dar avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, iar provocările la adresa independenței sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare, se arată în raport. La București, fiecare oficial vede raportul Comisiei Europene după cum îi place. Florin Iordache, fost ministru al Justiției și artizan al Ordonanței 13, criticată de la Bruxelles, crede că, per ansamblu, raportul este unul bun și că România va îndeplini și restanțele. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, vede doar părțile bune din document și spune că România poate ieși de sub mecanismul de cooperare și verificare anul viitor. Concluzia raportului este aceea că România își poate îndeplini obiectivul ridicării MCV-ului în actualul mandat al Comisiei, ceea ce înseamnă pe parcursul anului 2018. Opus optimismului arătat de ministrul Justiției, procurorul general al României, Augustin Lazăr, e de părere că raportul MCV confirmă un regres față de începutul acestui an. Față de raportul din ianuarie, reprezintă un regres care ar putea determina reconsiderarea unor obiective considerate deja îndeplinite. Principala chestiune pe care o invocă raportul este impactul negativ pe care propunerile de lege cu referire la justiție l-a avut. Șeful Ministerului Public a subliniat și recomandarea Comisiei ca în dezbaterea despre noile legi ale justiției, mai ales când vine vorba despre mecanismul de numire a șefilor de parchete, să se țină cont de opinia magistraților. Eu zic că nu este foarte complicat, însă se face precizarea că această cooperare trebuie să aibă în vedere conservarea independenței magistraturii. Nu poate exista cooperare acolo unde se impun niște lucruri din exterior, iar cuvântul magistraturii nu este ascultat. Pentru președintele Klaus Iohannis, raportul MCV reprezintă un semnal de alarmă serios de care coaliția de guvernare trebuie să țină cont. Cum vede opoziția raportul pe justiție prezentat la Bruxelles privind progresele făcute de România, președintele USR Dan Barna spune că raportul MCV scoate în evidență regresele făcute de România în domeniul justiției în timpul guvernării PSD. Este un raport care nu face decât să ne arate că, din punct de vedere al Comisiei Europene, acest an a fost un an pierdut. Se vorbește în mod expres despre pierderea vitezei pentru reformele în justiție. Dacă raportul anterior vorbea de elemente pozitive și de lucruri pe care România le face și aproape de ridicarea mecanismului, raportul acesta ne arată neechivoc că România a făcut pași înapoi, că guvernarea PSD agresează justiția. Forumul judecătorilor din România apreciază că raportul Comisiei Europene este unul extrem de critic, la rândul său DNA consideră că raportul Comisiei subliniază importanța menținerii independenței procurorilor anticorupție, astfel încât aceștia să poată uza de toate instrumentele de care dispun pentru a-și continua activitatea. Despre aceste reacții ne vorbește acum Ioana Dumitrescu. Proiectele succesive de modificare a legilor justiției promovate prin Ministerul Justiției și prin Parlament, cu ignorarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii și a poziției ferme a Corpului Magistraților, trebuie imediat abandonate, consideră Forumul Judecătorilor. Magistrații arată și că statul român e obligat să țină cont de recomandările făcute de Comisia Europeană în cadrul MCV, potrivit Constituției, iar orice dezbatere parlamentară care ignoră punctul de vedere al magistraturii este neavenită. Cât privește reacția Direcției Naționale Anticorupție, procurorii susțin că, în raport, Comisia Europeană insistă și asupra adoptării unor criterii obiective la ridicarea imunității parlamentarilor, spre a risipi orice suspiciuni că imunitatea e folosită ca scut împotriva acțiunii procurorilor. DNA reamintește că în acest an a înaintat către Parlament 3 cereri de încuviințare a urmăririi penale pentru presupuse fapte de corupție în cazul unor miniștri și foși miniștri care sunt și parlamentari, însă toate au fost respinse. Progresul și rezultatele bune ale instituțiilor judiciare în lupta împotriva corupției au fost puse sub semnul întrebării de anumite evenimente, cum ar fi Ordonanța de Urgență 13 sau propunerile de modificare a legilor justiției inițiate în luna august, mai precizează DNA. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul a adoptat ieri a doua rectificare bugetară din acest an. Pierd bani mediul de afaceri, finanțele publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Cultura și Mediul. Vor primi însă fonduri în plus Ministerul Muncii, Sănătatea, Internele, Transporturile, Ministerul Justiției și Educația. Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa. A avut loc la bază această rectificare consultări cu toate ministerele și s-a urmărit încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB, s-a și reușit acest lucru. La nivelul veniturilor, vorbind de veniturile bugetului general consolidat, există o majorare pe sold cu suma de 280,2 milioane. După cum știți, există mai multe categorii de bugete, unele dintre ele sunt pe plus, unele sunt pe minus, dar per total există un plus de venituri pentru a înțelege toată lumea de ce este o rectificare pozitivă. Iar premierul Mihai Tudose a amintit de creșterea economică peste așteptări din trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Șeful guvernului a dat de asemenea asigurări că România nu va depăși anul acesta ținta de deficit de 3%. O veste foarte bună pe care o știți, sau proastă pentru cei care ne doreau sfârșitul tragic în chinuri. 8,8 creștere economică pe trimestrul 3 față de trimestrul 3 al anului trecut, ceea ce ne face optimiști pentru chiar 11,6 creștere totală pe anul 2017. Nu numai că n-am uit cum ne doreau unii, ci din potrivă suntem de invidiat pe locul 3 în lume. Încă o veste proastă, nu se va închide anul ăsta, proastă pentru cei care nu ne iubesc, bună pentru cei de bună credință, bugetul pe anul acesta, exercițiul bugetar pe anul acesta se va închide sub 3%. Imaginea bugetului este destul de complicată, cu o colectare a veniturilor sub așteptări și creșterea ale cheltuielilor sociale, guvernul ia fonduri de la investiții, în condițiile în care veniturile bugetare sunt în scădere de 2 ani, avertizează președintele Consiliului Fiscal. Ionuț Dumitru critică principiul după care executivul a împărțit acum banii. Astăzi se aprobă a doua rectificare bugetară, care mai reduce cu 2 miliarde și ceva investițiile publice pentru anul acesta, după ce au mai fost reduse cu încă 10 miliarde la precedenta rectificare bugetară. Deci, practic, investițiile publice probabil anul ăsta vor avea un minim al ultimilor 12-15 ani. La rectificarea a doua bugetară s-au mai suplimentat alocările pentru că banii nu ajungeau. La prima rectificare s-au suplimentat 5 miliarde de lei la salarii. La asistență socială e aceeași imagine. Iar investițiile totale în execuție scad cu 30%. Bugetul s-a făcut cu o creștere de 30%. Am fost aproape numai că am greșit semnul. Iar liderii confederațiilor sindicale au cerut avocatului poporului să reclame la Curtea Constituțională transferul contribuțiilor sociale în seama angajatului. Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, insistă că singura nemulțumire a sindicaliștilor este legată de transferul de contribuții. În acest document noi atacăm ca neconstituțional capitolul 5, care se referă la contribuțiile sociale. Nu avem nimic de comentat la adresa altor articole din această ordonanță. Pentru că discutăm de milioane de salariați, discutăm de milioane de viitori salariați, asupra cărora acest act normativ va produce efecte. La finalul discuțiilor, Victor Ciorba a anunțat că încă analizează dacă există argumente pentru o astfel de contestație. Astăzi sunt programate proteste de stradă ale salariaților din agențiile pentru plăți în agricultură. Acțiuni sunt anunțate în mai multe județe. Salariații agențiilor județene și locale de plăți și intervenție pentru agricultură sunt nemulțumiți pentru că, spun ei, veniturile angajaților din acest domeniu vor scădea dramatic începând de anul viitor. Este vorba despre un efect al legii salarizării prin care sporurile, precum cel pentru proiecte pe fonduri europene, care era 75%, au fost introduse în salariu și plafonate. Octavian Mateescu este președintele Sindicatului Național APIA. Nemulțumirile sunt legate de salarii. Deci legea 153, salariile funcționarilor APIA din teritoriu vor scădea cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei. Practic, nemulțumirea principală asta este. Noi asta vrem, să ne menținem salariile, nu vrem creșteri salariale, deci să înțeleagă foarte bine. Iar ceea ce vom face, colegii mei au strâns semnături și vor să protesteze începând chiar de astăzi, de mâine. Unii salariați APIA din țară vorbesc despre discriminări salariale și spun că vor avea venituri cu aproape 40% mai mici față de colegilor de la București. Octavian Pascu, angajat în cadrul APIA Arad. Centrele locale sunt discriminate față de APIA Central. Adică la APIA Central grila de salarizare este punerea mult mai mare, undeva la 30-40% mai mult față de noi, de centrele județene. S-a propus o mărire de 35% pentru că lucrăm cu fonduri europene, după care mărirea de 35% se practic apare pentru toată lumea, inclusiv pentru generații din aparatul central. Salariații APIA Arad ies în stradă în această dimineață de la 9. Proteste ale angajaților APIA au loc astăzi în mai multe județe ale țării. În Ialomița, Mureș, Prahova și Hunedoara, angajații opresc lucrul între orele 9 și 12. Proteste vor fi astăzi și în Neamț. Știrile Europa FM la final, zi ușor mai caldă. Astăzi în regiunile intracarpatice, unde vor fi valori termice peste cele normale la această dată, în special în Transilvania. Cerul va fi mai mult noros în jumătatea de sud a țării, unde local, mai ales spre seară, va ploua slab. Vântul va sufla mai tare în munții Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, cel mai frig va fi în nordul Moldovei. Zi cu vreme închisă se anunță pentru București, maxima se va situa în jurul valorii de 9 grade. Spre seară vor fi condiții de ploaie slabă în capitală. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Reprezentativa statului Peru a completat tabloul celor 32 de participante la Cupa Mondială de anul viitor. Sudamericanii s-au impus cu 2-0 în manșa secundă a barajului cu Noua Zeelandă, după ce în tur a fost 0-0. Farfan a deschis scorul în minutul 28, iar adversara de la antipozi nu a trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse. Amintim tot ieri, într-un alt baraj intercontinental, Australia a trecut cu 3-1 de Honduras. Astfel, la turneul final din Rusia vor mai participa alături de țara gazdă Germania, Anglia, Belgia, Croația, Danemarca, Spania, Franța, Islanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Suedia și Elveția. Din Europa, Egipt, Maroc, Nigeria, Senegal și Tunisia vor fi reprezentantele Africii, din Asia vor veni Arabia Saudită, Coreea de Sud, Iran și Japonia, din America de Sud, Argentina, Brazilia, Columbia și Uruguay, iar din America Centrală și de Nord, Costa Rica, Mexic și Panama. Cupa Mondială va avea loc în perioada 14 iunie-15 iulie. Grigor Dimitrov s-a calificat în semifinalele turneului campionilor, după ce l-a învins pe belgianul David Goffin 6-0-6-2. Bulgarul are două victorii în grupa Pete Sampras și și-a asigurat deja prezența în penultimul act la debutul în competiția de final de sezon de la Londra. Din grupa a făcut parte și Rafael Nadal, retras din cauza unei accidentări după ce a fost învins de Goffin. Înlocuitorul liderului mondial, Pablo Carreño Busta, a pierdut aseară meciul cu Dominic Thiem. Austriacul s-a impus în 3 seturi 6-3, 3-6, 6-4. Thiem și Goffin vor juca mâine meci decisiv pentru calificare. Amintim, din cealaltă grupă și-a asigurat deja prezența în semifinale Roger Federer. Elvețianul a devenit astfel primul tenismen din istorie care depășește 110 milioane de dolari din premii. Federer l-a depășit la venituri provenite din sport și pe jucătorul de golf Tiger Woods și își poate mări averea chiar astăzi când îl întâlnește pe Marin Cilici. Echipa națională de basket feminin a suferit o nouă înfrângere usturătoare în preliminariile campionatului european din 2019, 45-87 în deplasare cu Franța. România a debutat săptămâna trecută la Oradea 59-80 cu Slovenia, iar din grupă mai face parte Finlanda. Da, s-au încheiat astfel preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor, unde, după cum știm, din păcate, nu mergem. Cu cine ținem? Cu cine, da, bun, care, asta. Cu cine vrem? Ne ținem, uita oricum. Ca să fie așa de teapa noastră cu Panama, că e surpriza, revelația ca prezență la Cupa Mondială. Bine, mai trist e că americanii s-au gândit să organizeze o competiție paralelă, pentru că au observat că au rămas destul de multe. Au rămas câteva nume mari în afara turneului final. Și se gândește Federația Americană să organizeze pe durata Cupei Mondiale din Rusia o cupă mondială a echipelor necalificate. Și ne chemăm și pe noi? Nu. Deci păi parteneriatul strategic, cum poate, de-aia a venit Tillerson, secretarul de stat american, nu? Să ne dea invitația. Să ne dea și să ne ia și pe noi, frate, că dacă nici ăștia nu ne iau, cine să ne ia? Nu, Sports Illustrated scrie că din Europa, Italia și Olanda sunt numele mari rămase pe din afară, alături de... Ce? Mai... Care e diferența? Cine din America ne iau, de Sud? Mă, ne iau și pe noi. Vezi, mă, dacă băteam Olanda, poate aveam o șansă. Apăream noi în prim plan, știi? Exact. Domnul Obot, Olanda, lasă-i pe, așa... Ne iau. Merg ne iau pe varianta mișto, clasică. Spun eu că firar să fie. Dar rușii nu fac nicio competiție în afara Cupei Mondiale? Să facă una pentru necalificații care nu se duc în America, dacă rămân pe din afară și acolo. În ceva cu Asia. Da, o Cupă Mondială a ortodoxilor din fotbal. Atunci am avea și noi noroc. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. of the night. I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river.